สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่89แล้วนะครับคือสาวกสตรีหรือสาวกผู้หญิงของพระเยซูนะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ36ถึงข้อที่50ครับพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่36ถึงข้อที่50โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีคนนั้นแล้วเอนพระกายลงและดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นนางจึงถือพระอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้น้ำตาไหลเปียกพระบาทเอาผมเช็ดจูบพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ำมันนั้นโฉมฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะก็คงจะรู้ว่าหญิงผู้ที่ต้องถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนชั่วฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้างเขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าเชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน50เหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้วท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่ากันซีโมนจึงทูลว่าก็เป็นคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากเป็นคนที่รักนายมากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านมิได้ให้น้ำล้างเท้าของเราแต่นางได้เอาน้ำตาชำระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ดท่านมิได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจูบเท้าของเราท่านไม่ได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งปวงที่เอ็นกายอยู่ด้วยพูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดพี่น้องครับสาวกสตรีผู้นี้นะครับเคยเป็นหญิงชั่วมาก่อนและเวลานี้เขาได้กลับใจครับเขาสำนึกถึงความผิดบาปความชั่วของเขาที่เขาเคยทำมาก่อนเขาได้ร้องไห้และเขาได้ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์เขาได้รู้ว่าความชั่วของเขาหรือความบาปของเขาที่เขาเคยทำมานั้นเขาได้รับการอภัยโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขารู้ครับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงพระคุณและประทานพระคุณของพระองค์แห่งการยกโทษให้กับชีวิตของผู้หญิงคนนี้พี่น้องครับเราจะเรียนรู้ได้ว่าพระเยซูนั้นปรารถนาให้เราแสดงความรักต่อพระองค์ครับพระเยซูไม่ได้ห้ามไม่ให้ผู้หญิงคนนี้แสดงความรักต่อพระองค์เลยผู้หญิงคนนี้ปรารถนาที่จะเอาน้ำมันพระอบที่มีราคาแพงครับมาล้างเท้าให้พระเยซูพระเยซูไม่ได้ห้ามเขาไม่เขาทำครับในขณะเดียวกันครับเราจะต้องเข้าใจว่าการที่มีผู้ที่แสดงความเอาใจใส่ต่อพระองค์นั้นหรือแสดงความรักพระองค์นั้นมีความหมายต่อพระองค์มากขนาดไหนครับมากจริงๆครับพี่น้องครับเราจะแสดงความรักต่อพระเยซูเป็นการเฉพาะตัวมากขึ้นอย่างไรได้บ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องคิดนะครับพี่น้องครับฟาริสีที่ชื่อว่าซีโมนนั้นเชิญพระเยซูไปเสวยกับพระกยาหารไม่ผิดครับที่จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาด้วยเพราะว่าฟาริสีนั้นเป็นคนของสังคมเป็นคนของประชาชนนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนี้ครับ ซึ่งเป็นโสเภณีเข้ามาในบ้านทุกคนในเรือนก็ต้องรู้ว่านางเป็นใครครับพี่น้องครับในเรื่องนี้อย่าสับสนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนเดียวกับเรื่องที่บันทึกอยู่ในมาระโกบทที่14ข้อ3ถึงข้อที่9และบันทึกอยู่ในยอห์นบทที่12ข้อ1ข้อที่8เนื้อเรื่องอาจจะคล้ายกันครับแต่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นครั้งที่2ครับซึ่งพระเยซูได้รับการชโลมด้วยน้ำมันหอมและผู้ที่ชโลมก็คือมารีแห่งเบธานีนะครับเขาชโลมไม่นานก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนแต่วันนี้นะครับเรื่องของสาวกสตรีผู้นี้ซึ่งเป็นหญิงชั่วนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชื่อครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นธรรมเนียมของผู้หญิงในสมัยก่อนนะครับเขาจะต้องมีเหมือนกับเป็นขวดน้ำหอมเล็กๆครับที่ใส่ไว้อยู่ในผ้าอบครับและร้อยเข้ากับสร้อยคอพบน้ำหอมนี้ราคาแพงมากและพระคัมภีร์บรรยายว่าหญิงนั้นมาอยู่ข้างหลังพระเยซูร้องไห้ครับข้อ38บันทึกว่าน้ำตาของนางนั้นก็ไหลเปียกพระบาทพระเยซูนางก็เอาผมเช็ดพระบาทและนางก็จูบพระบาทของพระเยซูชโลมพระบาทของพระเยซูด้วยน้ำมันหอมจากพระอบของนางพี่น้องลองนึกภาพเอานะครับสมัยก่อนเวลารับประทานอาหารต้องเอนกายนะครับเอาศีรษะเนี่ยเข้าหันศีรษะเนี่ยเข้าไปหาอาหารครับแล้วก็หันเท้านะครับออกไปข้างนอกนะครับอาหารก็จะวางอยู่นะครับอยู่ตรงกลางศีรษะและช่วงบนก็จะอยู่ใกล้อาหารเพราะว่าผู้ชายต้องเอนกายลงบนเบาะเป็นที่พิงให้เอนกายขณะรับประทานอาหารครับขานั้นจึงเหยียดออกมาไกลจากโต๊ะพี่น้องครับเมื่อท่านเห็นภาพนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำนะครับก็เปลี่ยนไปด้วยความเคารพเพราะอะไรครับเป็นธรรมเนียมที่จะชโลมเท้าของแขกด้วยน้ำมันหอมหลังจากล้างเท้าเสร็จท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งของปาเลสไตน์นะครับเท้าแตกแห้งมีสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งบ่งบอกว่านางไม่ได้เป็นที่นับถือของชาวเมืองนางปล่อยผมสยายในขณะที่ผู้หญิงชาวยิวคนอื่นๆจะไม่สยายผมต่อหน้าสาธารณชนเป็นอันขาดครับแต่เมื่อยิ่งแต่งงานแล้วนะครับผู้หญิงเหล่านี้จะต้องรวบผมขึ้นไม่ยอมสยายผมต่อหน้าสาธารณชนเป็นอันขาดแต่ผู้หญิงคนนี้สยายผมลงมาแสดงว่านางยังไม่ได้แต่งงานนางเป็นหญิงโสเภณีครับนางคงแต่งตัวเหมือนหรือเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีว่ามีอาชีพนี้ซิโมนเจ้าของบ้านครับซึ่งเป็นฟาริสีนั้นแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองและนึกในใจว่าถ้าพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะก็จะต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ถูกต้องพระกายของพระองค์นั้นเป็นใครและเป็นคนยังไงนะครับฟาริสีนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บทบัญญัติของโมเสสครับแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะคอยตรวจดูว่าใครทำผิดพระบัญญัติมากพวกเขาถือว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมครับแต่พระเยซูทรงทราบความคิดของซีโมนในข้อที่40พระองค์ตรัสว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านและพระเยซูก็ยกเป็นคำอุปมานะครับว่ามีชายคนหนึ่งนั้นเป็นลูกหนี้คนหนึ่งเป็นหนี้500เหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50เหรียญเดนาริอันนี้เป็นเหรียญโรมันซึ่งใช้ในสมัยพระเยซูครับบนเหรียญนั้นก็มีจารึกรูปพระจักรพรรดิเป็นเหรียญเงินนะครับผู้ที่เก็บสะสมเหรียญ นะครับก็อาจจะหาตัวอย่างเหรียญเดนาริอันซึ่งมีจารึกภาพจักรพรรดิ12องค์ของโรมนะครับซึ่งปกครองไว้ตั้งแต่ปีที่4ก่อนคศถึงคริสตศักราชที่100ครับและมักถือกันว่า1เดนาริอันนั้นเท่ากับค่าจ้างทำงานใน1วันนะครับพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบนะครับว่า1เดนาริอันนั้นเป็นค่าจ้าง1วันเราเห็นว่านี่ของชายสองคนนี้นะครับมันแตกต่างกันครับแตกต่างกันมากจริงๆและพระเยซูถามว่าในสองคนนั้นคนไหนจะรักเจ้านี้มากกว่าซีโมนตอบถูกครับว่าคนที่รับการยกหนี้ให้มากกว่าจะต้องรักมากกว่าพี่น้องครับในข้อที่48นะครับพระเยซูตรัสกับนางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วความผิดบาปของนางนี้มีอะไรมากมายพระเยซูไม่จำเป็นต้องสาธยายนะครับแต่ว่าพระองค์ทราบดีและผู้หญิงคนนี้ก็ทราบดีนะครับและพระเยซูก็พูดกับเขาตอบว่าความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิด พี่น้องครับอยากจะให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่พระเยซูตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนนะครับว่าเราทั้งหลายจะต้องกลับใจใหม่เราต้องเสียอกเสียใจนะครับที่เราได้ทำบาปเราต้องตั้งใจนะครับทุกวันเราจะมีบาปเล็กบาปน้อยหรือบาปใหญ่นะครับซึ่งเราหลุดจากบาปนั้นไม่ได้จะต้องเริ่มต้นด้วยการกลับใจใหม่ครับจะต้องเริ่มต้นด้วยการทูลขอกำลังที่มาจากพระเจ้าและเริ่มต้นด้วยความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์ว่าด้วยความตั้งใจที่เราจะกลับใจใหม่พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงประทานกำลังของเราในการต่อสู้กับความบาปครับและพี่น้องครับเราจะเห็นนะว่าความเชื่อของหญิงคนนี้ได้รับความรอดนะครับทำให้เขาได้รับความรอดในวันนั้นเองน้ำตาและการแสดงความรักของนางก็พิสูจน์ให้พระเยซูทรงเห็นว่านางสำนึกเสียใจในชีวิตในอดีตพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเราจะต้องกลับใจเสียใจและตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเป็นช่องทางที่เราจะได้รับความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าในการยกโทษบาปให้กับเราอาเมน